ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح ورابعهم نوى النواو ورابعهم نوى النواو فساس تمشاتي وتاتي ورابعهم نوى النواو يعني katika ubora na utukufu katika ubora baada ya wale watatu waliotangulia khairul bariya ba'dahum ni mbora wa viumbe baada yao ni yule mbora wa viumbe ay khairun nas ni yule mbora wa watu ba'dahum baada yao ay ba'da Abi Bakar wa Umar wa Uthman baada ya Abu Bakar na Umar na nani na Uthman tumeelewa ikhwa rabi'ul khulafa'i ar-rashidin wanne katika makhalifa wale walioongoka menelewa ikhwa aliyun ni nani ikhwa ni ali ibn abi talib ali ibn abi talib mkwe wa mtume sallallahu alaihi wasallam sababu mtume amemwozesha binti yake ambaye ni nani fatima menelewa ikhwa ali pamoja na hivyo ni mtoto wa nani wa babake mdogo mtoto wa ammi yake yani wewe una mdogo wako anaezaliwa yani baba zenu wote wamezaliwa tumbo moja umeelewa labda mimi na mdogo wangu hapa tumezaliwa pamoja na huyo mdogo wangu ana mtoto umeelewa huyo mdogo wangu sasa nikamwozesha mtoto wangu sikataliwi kabisa umeelewa ikhwa sikataliwi kwa hiyo hasa kwamba watu kuoana ndugu kwa ndugu ni jambo ambalo lipo isipokuwa unaangalia nini unaangalia maslahi yako ukajua kabisa kwamba huyu binti wa shangazi dada yangu mtoto wa shangazi natakiwa ni muoe lakini usingangane kuoa alafu baadaye ukashindwa ikaje ikawa mtihani ukashindwa kurekebisha kwa sababu unamwogopa shangazi na haya ndio matatizo ndio maana baadhi wanachoona akasema kuoa watu wa mbali ni bora zaidi kwa zama tulizonazo simenielewa ikhwa kwa sababu utaoa mtoto wa mjomba alafu na yeye kapinda atakuja kuwachanganisha kwa alhasil mazingira hayo. Kwa hiyo yafaa lakini kumuoa binti ambaye anazaliwa na babako mdogo au shangazi au mama mdogo au nini. Ama dada asiyefaa kuolewa ukhti ambaye ni dada asiyefaa kuolewa na wewe ni yule ukhti ambaye sharakatka fi ihdai aslaika. Amekushiriki katika moja ya asili ngapi? Moja ya asili zako mbili. Asili ya mtu ni baba na nani? Na mama. Sasa yule ambaye kashiriki na wewe katika moja ya hawa huyo ndo dada ambaye utaki kufanya nini kumuoa fahimu mtume wa ikhwan mmezaliwa tumbo moja au mmekutana kwa baba tu au mmekutana kwa mama tofauti na hao hamna wote unaruhusiwa mtoto wa shangazi je mmeshiriki baba hamna mmeshiriki mama hamna mtoto baba mdogo pia hivyo hivyo hao wote unafanya nini unaoa au yawezekana ametokea mwanamke yuko tu wewe huko na baba yako baba akaenda kaoa yule mama na yule mama na binti na ukaoa ile binti wala haina shida simenipata hamjanielewa yani mathalan kuna mama mmoja labda ameachika umenielewa ikhwa mama mmoja ameachika kwa sababu kuachika siku hizi ndio fashion wanataka wao Allah atuhifadhi na atunusuru mama mmoja ameachika kule alikuachika alizaa binti ana nani ana binti yake umenielewa ikhwa sasa ikatokea sasa baba yako akataka kumnusuru yule mama umenielewa akataka kumnusuru akamnusuru yule mama na wewe ukasema baba na mimi ninanusuru yule binti unaruhusiwa kwa sababu yule si dada hamjashiriki kwa baba wala mama simenipata hamjashiriki kwa baba wala nani achana na yule ambaye yani wewe baba yako ana mathna sasa comes ana mathna yule mtoto yule dada yako amezaliwa na mathna ya baba yule ni dada kwa sababu ameshiriki kwa nani kwa baba sasa yule amezaa yule mama alizaa huko nje au aliachika na ana binti sasa na wewe uko na baba kuna mama pale ana binti baba akanusuru mama au baba akanusuru binti wewe kanusuru mama pia yenyewe haina shida kwa hiyo alhasil ni masala ambayo hayana nini hayana tatizo kwa hiyo hayazuii chochote kwa hiyo mtume wa ikhwan Kwa hiyo haya ni kuwajua haya maharim na nini ni muhimu sana ili kuweza, na ndio maana zama hizi kinachotuzuia sisi kuoana kuoa mabinti wa shangazi zetu ni haya tunayoita dada, mama shanga, dada au namuita dada au kaka, na haya ndio yanaleta tabu. Menelewa, wale katika huko hawakuwa wanawaita madada, wale wanaita ibnu ammi, noya ukhtu am, yani bintu ammi au binti, lakini ukiitwa baba au kaka eti kwa sababu ni wa baba mkubwa au baba mdogo, walikuwa wasemaji kaka, wanasema ibnu ammi, ukhtu ammi, au wanasema maneno kama hayo. Ama kuhusiana na hayo, kwa hiyo haya majina ya kaka dada ndio yanatufanya tunashindwa kuoana, kwa sababu kisha mtu kaka au dada ukienda tena kuchumbia watasema huyu sasa shetani limemuingia, kwa hiyo itakuwa shida sana. Naam, turudi mambo ya kuoa yameshaisha, turudi sasa huko. Anasema Ali ni nani? Kwa ni Ali haliful khairi, Ali ambaye alilazimiana na kheri, ai almulazimu lilkhair, aliyelazimiana na kheri, aliye mda wote aliyekuwa akitafuta kheri mda wote, halifu lkhairi bilkhairi munjahu, kwa kheri basi aliipata na kafaulu kwa kuipata kheri. Hizi ni katika sifa amezitaja ambazo ni za Ali na wengi na maswahaba, kila sahaba alikuwa anataja sifa zake, lakini ambazo wanakuwa nazo wote. Kwa hiyo warabiuhum, na wanne wao khairul bariya, ni mbora wa viumbe, baadahum, baada ya hao watatu waliotangulia, Ali ambaye ni Ali ibn Abi Talib haliful khair, aliyelazimiana na khair, akadumu katika khair, bil khair ay bi sababi al khair, na kwa sababu ya hiyo kheri, munjahu, ni mwenye ni mwenye kuokolewa na ni mwenye kufaulu, ay minan najah wa huwa tahsilu almaqsum, kwa sababu ya kheri ni mwenye kufaulu, alifaulu na akapewa ile kheri aliyoitafuta, na kufaulu ni kupata kile unachokikusudia. Annajah ni kupata kile unachofanya nini, unachokikusudia. Kwa hiyo alhasil, hawa walikusudia kumnusuru Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kweli Allah tabaraka wa taala kawajalia katika hilo. Naam, bado kidogo tuendelee tu. Wa innahum larahtu la raiba fihimu ala nujubil firdausi bin nuri tasrahu سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهل والزبير الممدح. katika beti ya 17 na 18 bado anazungumzia, inahusu masala iliyotangulia kuhusu masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. wa innahum, na hakika wao, menelewa hiyo, katika wao na hakika wao, wale wanne waliotangulia pia na wengine sita waliobakia, yani anazungumzia watu 10 waliobashiriwa pepo wakiwa hai. Menelewa, wa innahum, na hakika wao, la rahtu, ni kikundi. Menelewa, wa rahtu ma baina thalathati wal ashara, ni kikundi kuanzia 3 mpaka 10, kati ya kuanzia 3 mpaka ngapi, 10. والمقصود هنا لو انا قصدي وافا العشرة المبشرون بالجنة wale watu 10 waliobashiriwa nini, pepo. Ukiweka wale wanne na ukaweka wale sita wengine ambao tutawataja, wa innahum, hakika wao, la rahtu, ni kikundi ambacho, la raiba fihim, la shakka fihim, hakuna shaka katika kikundi hicho, wa fima sayanaluna min Allah, na hakuna shaka na wasiwasi katika malipo watakayoyapata kutoka kwa nani, kwa Allah. Malipo gani? Ndio haya nayasema, hakuna shaka kwa wao, ala nujubil firdaus, meelewa, ala nujubil firdaus, kwamba wao watakuwa katika watakuwa katika neema kubwa zilizomo katika firdaus, katika pepo al-firdaus, Nujum ni jamu najib, wa huwa akramul mal wa anfasi. Ni mali ambayo ni ghali na ni mali ambayo ina thamani sana. Meelewa kwa? Kwa hiyo manaka fahum annahum yasrahuna fil janna ala nujubil firdaus. Wao watakuwa katika zile mali katika zile neema na zile neema kubwa zilizomo katika pepo ya Firdaus. Zilizomo katika nini? Pepo ya Firdaus. Binuri, wakiwa na nuru, wakiwa katika nuru na mwanga, tasrahu, na wakiwa hizo nuru na mwanga zinamulikia popote wanapokwenda, popote wanapokuwa, tadhahabu haithu sha rakibuha. Na wengine wakasema hizi nujum ni wanyama fulani wa thamani, watawabeba hawa watu peponi katika pepo ya Firdaus wakiwa na nuru. Wale wanyama watawazungusha peponi popote wanapotaka. Hakadha qal ba'd ahli al-ilm. Kwa hiyo al-Firdaus ni pepo, ni jina katika madina ya wapi? Ya pepo. Na wanasema huwa ismu li a'la al-janna, ndo jina la pepo ya juu, daraja ya juu ya wapi? La pepo. Kwa anasema hawa ni watu ambao hakuna shaka kwamba wao watakuwa juu ya wanyama, juu ya wanyama ndani ya pepo, wakiwazungusha popote wanapotaka katika pepo ya Firdaus. Ala nujubil Firdaus, wakiwa katika wale wanyama wa thamani wa peponi, au katika pepo ya Firdaus. Binuri, kwa nuru watakayopewa na Allah tabarak wa taala na mwanga. Tasrahu ay tadhhabu bihim haythu sha'u, wale wanyama watakuwa wanawapeleka pale wanapokuwa wanataka. Haya ni malipo ya watakayopata watu wema katika maswahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam. Umeelewa? Tunamuomba Allah tabarak wa taala sisi atujalie katika wao. Naam. Kisha akawataja wale sita akasema Sa'idun. Wa kwanza ni nani? Ni Sa'id. Sa'id ni Sa'id ibn Zaid. Sa'id ibn Zaid radiyallahu anhu. Wa Sa'ad, Sa'ad hapa ni Sa'ad ibn Abi Waqqas. Wa ibn Auf, ibn Auf na ni Abdurrahman ibn Auf. Wa Talha, Talha ibn Ubaydillah. Wa Amir, wa Amir, wa Amir Fihr, wa Amir Abu Ubaida, عامر ابن الجراح. ابو عبيده عامر ابن الجراح. ابو عبيده عامر ابن الجراح انا ايتوا امين هذه الامه لو امين ني ketika masahaba aliobeba sifa ya uaminifu katika umma. Mnielewa? Japo kwa wote isipokuwa kuna masahaba pia walikuwa kitofautiana katika ubora, kwamba huyo amesifika na hiki na huyo amesifika na hiki. Mmeelewa? Lakini wote wanapata ubora wa kuwa masahaba. Mnielewa? Na huyu Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah, wanasema bi ahli al-ilm ni sababu ya kuteremka ile aya iliyoko katika mwisho wa sura al-Mujadila, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Huto wakuta watu, mtu ambaye mwenye kumwamini Allah na kuamini siku ya mwisho, akimpenda au akiwapenda watu ambao wanafanya upinzani na Allah tabarak wa taala na mtume wake. Hii inafungamana na ile nasaha za Abi Suhail zizo za asubuhi. Huto mkuta mtu ambaye ana sifa ya kumwamini Allah na anayamini siku ya mwisho, akiwa na mapenzi na watu wanaompinga Allah tabarak wa taala na mtume wake, hata kama hao wanaopinga ni baba zao wazazi au watoto wao na wengineo waliotaja. Huyu Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah radiyallahu anhu alienda katika jihadi. Upande wa Waislamu yeye yuko mbele, alafu upande wa makafiri mbele kuna baba yake. Umeelewa hivyo? Sasa anafanyaje? Yani nikiingia vita wa kwanza atakutana baba yake. Kwa hiyo akatangulia wala hakujali baba wala nani, kwa sababu ni mpinzani wa, wa Allah tabaraka wa taala na mtume wake. Kwa hiyo mahala katika dini, menelewa ikuwa pamoja na nafasi za wazazi wawili, menelewa na nafasi zao katika Uislamu, namna walivyopewa nafasi, hata kama si Waislamu, Uislamu umewapa nafasi hivyo hivyo. Wazazi hata kama si Waislamu unatakiwa utende wema. Allah ametuambia wasahibuhuma fi dunya maarufa, ishini nao duniani kwa wema. Ikiwa atakulazimisha ushirikina, mambo ya shiriki au yaache, menelewa ikuwa, lakini madamu wewe ishi nao hata kama ni makafiri. Sio kasema ndio wazazi hawa makafiri watembelei wa nini, la watembelee, wapi haki zao, waombe dua madamu yako hai. Menelewa ikuwa waongoze wanasi nini, lakini wazazi wana nafasi. Lakini ikifikia tu wazazi wanaingilia haki ya Allah, basi utakiwi kuwasikiliza kwenye hilo. Menelewa ikuwa. Kwa hiyo haya ndio masala leo, mtu mmekutana tu lakini unashindwa kufuata haki kwa sababu ya mtu ambaye labda hana nafasi kubwa kwako wewe. Allah tukifanye. Kisha akasema wazubairu, Az-Zubair hapa ni Az-Zubair ibn al-Awwam, al-mumaddahu, aliyepewa sifa, mwenye kusifiwa kwa sifa nzuri. Az-Zubair ibn al-Awwam pia naye alikuwa na sifa nzuri, hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na kila wote hao, kila mmoja ana sifa yake. Usiyo kasema mbona sasa huyu amepewa sifa nzuri, al-mumaddahu, aliyepewa, aliyetukuzwa. Kila sahaba ametukuzwa kwa jambo fulani. Simenielewa ikhwa? Walikullihim qadrun ala wa fadailun. Na katika nusakh walikullihim fadlun, qadrun wa fadlun safi'un. Lakinna as-siddiqu minhum afdal. Lakini Abu Bakar katika wao ni bora zaidi. Lakini kila sahaba ana nini? Ana nafasi yake. Kwa hiyo hawa ndio masahaba kumi waliobashiriwa nini? Pepo. Hawa wameambiwa ni wapeponi wakiwa hai. Fulan fil janna. Katika kikao kimoja. Hawa ni kumi, lakini sio kwamba peke yao. Pia kuna wengine ambao wamethibiti kuwa ni watu wa wapi? Wa peponi, wamebashiriwa pepo wakiwa hai. Manhaj ahli sunna wal jamaa haifai kumpa pepo isipokuwa yule aliyepewa pepo na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kasema mashaallah, wewe unaonekana wewe ni wa peponi. Au kumuingiza mtu motoni, akasema wewe ni wa motoni. Wakati Muislamu la. Haya sisi tunakuamini, tunaamini ya kwamba tunataraji pepo kwa wema, kwa watu wema. Tunataraji pepo kwa watu wema na tunamuomba Allah jalibu. Na tunachelea adhabu ya moto kwa watu waovu na watakufa katika uovu. Umeelewa? Hivi ahli sunna ndio wanavyosema. Hata matamshi pia kuna usalati. Kuna mtu anaweza katamka kujua hili hivi hivi. Umeelewa ikhwa? Halina athari ya usalati. Kwa hiyo kutumia tumia maneno ya kisheria haya pia yanahitaji elimu. Umeelewa ikhwa? Sio bana karibu bana amiri huyu ndiye amiri wa Mwanza huyu. Jua hapa huyu atakuwa huyu ana shida huyu. Umeelewa ikhwa? Bana shehe bana huyu ndiye amiri wetu, amiri amiri, utajua hawa wana harakati. Umenielewa? Kwa sababu na ukikuta wanaharakati wanazungumzia aya na hadithi za kuwatii watawala, basi fahamu wanajikusudia wao. Ta'atul amir, ta'atul amir, ta'atul amir, kwa sababu yeye ni amiri wa taasisi, anataka watu wamtii, khalas. Anajikusudia na jua na jua sisi maamiri. La, neno la amiri ni neno la kisheria. Halitumiki isipokuwa pale ilipothibiti. Amiri imethibiti katika utawala. Amiri ndio ni mtawala. Amiri wa dola au amiri wa jeshi. Umeelewa? Mahala pengine ni safari. Mnapokuwa safari watatu lazima awepo mmoja wenu amiri, lakini mkifika ule uamiri umeisha. Simenielewa ikhwa? Sio uamiri wa kitablighi ambao hauishi. Na namna anavyotumia matablighi wanakuwa maamiri, na wale maamiri wanawapa bai'a na wanawapa utiifu zaidi ya vile inavyotakiwa. Naam. Anasema faqad nataqa alwahyu almubin bifadlihim wa fil fathi ayun lis-sahabati tamdahu. Faqad nataqa alwahyu. Tumeruka? Ma sha Allah barakallahu fiik. Anasema wa qul khayra qawlin fis-sahabati kullihim wa la taqta'anan ta'ibu wa tajrahu. Au wengine anasema tu'ibu. وقل خير قول في الصحابة كلهم وقل نسمع ايوه متوا سنة قول خير خير قول قول يا خير سمع منين يا خير منين مزوري منيلو إخوة في الصحابة katika masahaba kullihim wote sema maneno mazuri kwa masahaba wote usiwasifie baadhi ukawaponda baadhi kama alivyofanya marawafidh na shia na makhawarij ambao wao wanawakufurisha masahaba mashia ambao wanaitakidi masahaba wote walimtaji isipokuwa mmoja katika riwaya na katika riwaya yao wengine wakasema isipokuwa watatu na katika riwaya yao nyingine isipokuwa wa sita mmenielewa hivyo kwa hiyo yani alhasil ukiangalia vitabu vyao unayapata kinyatu yani unaona kabisa nataka kutapika alhasil ni watu na ushia ushia na uislamu ni dini mbili tofauti mmenielewa hivyo yani wewe usipate shida ushia na uislamu usije ukafikiri labda tofauti ya waislamu na mashia ndio kama vile tofauti labda wao Hanabila hawa Mashafi la yani wale yani lakumdinukum wali lakumdinukum wali ya dini خلاص wana dini yao na mimi na dini yao yani tofauti kabisa na ndio maana wanachuoni yani wamewakufurisha wame mashia je mmoja mmoja hapa unakuwa kuna ikhtilafu mmoja mmoja kumkufurisha yule mshia mmoja mmoja asiyejielewa wale mimi ama wale magwiji wale yani خلاص wala hakuna shaka kwamba wale nini ni makafiri. Kwa hiyo alhasili ushia na uislamu ni dini mbili tofauti. Yaani wala hazikutani. Huyu ni yani ni pacha ya Yahudi, huyu ni Uislamu. Kwa hiyo wala usio kusema sasa unajua hawa watu walinganie polepole nini? Hawa kwenye Uislamu dini yao hii haizingatiwi. Kwa hiyo alhasili wana maneno machafu kuhusu masahaba. Wala takutaana na wala usiwe ni mtu wa kuwatia dosari na kuwatia kasoro taibu ukiwa unawaaibisha watajrahu na ukiwajeruhi maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam la taqa fil qadh fi sahaba watajrih lahum usiwaseme vibaya melewa wala takutaana taana ni mtu mtukanaji msemaji vibaya na wasema vibaya masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam ta'im ukiwatia kasoro ukitaja makosa yao na kasoro zao meona watajrahu na huku kiwajeruhi hii si manhaji ya ahli sunna wal jamaa manhaji ya ahli sunna wanathibitisha kwamba masahaba wote udhul ni waadilifu mmenielewa ikhwa wa anna yajibu ihtiramuhum jamia ni wajibu kuwaheshimu masahaba wote wa mahabbatuhum jamia na kuwapenda wote wataraddi alaihim na kuwatakia radhi kuwaombea ridha kwa Allah kuwaombea wakasema radhi Allahu anhu wala yudhkaruna illa bikhair na masahaba hawatajwi isipokuwa kwa khairi wala yajuzu dhikruhum bisu wala haifai kuwataja kwa mabaya mmenielewa ikhwa kama alivyosema Ibn Taymiyyah rahimahullah wa min usuli ahli sunnati wal jamaa salamatu qulubihim wa alsinatihim بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب العقيدة الواسطية من غير ما نسيني أهل السنة والجماعة نكسلميك اندمزاو نكسلميك نيوزاو كما صحابة وناني وامتوم صلى الله عليه وسلم كوتا هذا نسيو نمتو طعان نمتو وكطعني نكسيما في بايا نكتيا كسورو كما صحابة تعيبو وكوا أيبشا fulani kama wengineo kama hajawi na wengineo ambao wamekosa adabu kwa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam watajrahu nauku kiwajeruhi masahaba wewe asubuhi jioni wajeruhi tu Uthman bid'a Uthman kaleta bid'a ya tano bid'a خلاص nakosa adabu una heshima wala adabu wala kasoro nakao na nini kwa lengo gani? Eti wakaa tu watetea shehe wako Yahya al-Hajuri kama vitoto toto ambavyo tunavyo huko Tanzania vya Hajawi wala havijielewi. Ndio. Wanaingia katika dalili bila ilmu. La alhasi kwamba hawana hoja zozote. Kwa hiyo masala ya kuwasema vibaya masahaba Mtume صلى الله عليه وسلم ni jambo ambalo halitakiwi. Faqad nataqa al-wahyu al-mubin bi fadlihim wa fil fathi ayun lis-sahabati tamdahu. Faqad nataqa al-wahy, kwa hakika umetamka wahyi. Menielewa kwa? Sijali tunakamilisha muda si mrefu. Faqad nataqa al-wahy, kwa hakika umeshatamka wahyi. Wahyi nini tunakusudiwa hapa? Al-Qur'an wa Sunna. Umetamka wahyi. Meona al-mubinu bi fadlihim. Wahyi unaweka wazi utukufu wao. Menielewa kwa? Wahai Qur'ani na Sunna imetamka vikiwa ni vinaweka wazi vikidhihirisha utukufu wao. Simenielewa ikhwa? Eh? Wahai na aya nyingi na hadithi ni nyingi zinazoonyesha utukufu wa masahaba. Wa fil fathi, na ndani ya surat al-Fathi, ndani ya surat al-Fathi ayun, kuna aya lisahabati tamdahu, inayowasifia masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aya yenyewe Allah amewasifia mwanzo, yani karibia sura nzima Allah amewasifia masahaba wake nyingi. Kwa hiyo aliposema wa fil fathi ayu, na ndani ya sura al-Fathi kuna aya, bali sio moja tu, kuna aya nyingi ambazo zinawasifia nani? Masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama vile huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubi al-mu'minin. Al-mu'minun man hum ya ikhwan? As-sahaba. Yaona ikhwa? Fi Allah kasema liyudkhila al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Haifai katika kusoma Qur'an ukasimamia sehemu jannatin tajri. Makisi azina lirudia zina lirudia rudia jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri, ukasimamia hapa hapa. Hii ni wakfu ambayo sio sawa. Simenielewa ikhwa? Takriba kwa Qur'an wote na kwa riwaya tunazosoma sisi, riwaya Hafs kutoka kwa Asim. Naam, kwa hiyo hapa kwa nini? Kwa sababu tajiri jannatin tajiri, pepo inayotiririka, pepo haitiririki. Kinachotiririka ni nini? Al-anhar, ni mito. Simenielewa? Kinachotembea ni nini? Ni anhar. Kwa kusema jannatu adnin tajiri, pepo yani tajiri, alafu kusimamia hapo utamaanisha kama kinachotiririka ni nini? Ni pepo. Na ambacho sio pepo ni nini? Anhar, ni mito. Tajiri tahta al-anhar, kinachotiririka chini ya pepo ni nini? Ni mito, na kinachotembea ni mito, wala sio pepo yenyewe. Kwa hiyo aya zimo ndani ya suratul Fatiha. Aya nyingine, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubay'unaka tahta ash-shajara. Vile vile Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar. Hizi aya zote zimetajwa ndani ya nini? Ya suratul Fatiha, zikiwasifia nani? Masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Inshallah tukipata majlisi nyingine tutakamilisha. Tumbakisha kidogo. Haya ni masuala mengine. Beti ya 21 mpaka beti ziko 30 na ngapi? 33. Kwa hiyo takriban tumbakisha ngapi? 13. Na leo tumesoma ngapi? 11. Aiywa, inshallah tuweza kupata fursa nyingine, tutajitahidi tukamilishe biidhnillah. Naam, subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira wa al'afu minkum. Naam, naona yuko na maswali hapo.